Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har raslet en de facto indespærret Julian Assange rundt igen, sammen med en 60 år gammel computer ved navn Desk. De to ting skal vi høre meget mere om senere, men først så skal vi tale om registre. I 1999 der går Danmark fra det, der hedder folkeregister til CPR-nummer, central personregister, og siden da der er antallet af registre vokset og vokset. Vi tager lige noget fra en liste, som jeg har fundet på nogle af dem her nu. Jeg kan nævne nogle enkle navne her, og der kommer en ordentlig remse her. Det hedder familiedatabasen, abortregisteret, anmeldelser og sigtelser, arbejdsklassifikationsmodulet, arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsløshed, bygnings- og boligregisteret, børnedatabasen, cancerregisteret, det centrale kriminalregister, det centrale personregister, det psykiatriske centralregister, dødsårsagsregisteret, fertilitetsdatabasen, forebyggelsesregisteret, færdselsuheldsregisteret, fødselsregisteret, landspatientregisteret, misdannelsesregisteret, patologiregisteret, register for selvmord og selvmordsforsøg, register over stofmisbrugere i behandling, tvillingeregisteret og registeret over lægebesøg osv. Og så tages der i øvrigt også prøver af alle borgerne, og de ender noget andet, noget der hedder biobanker i et vævsregister. Der er faktisk mange flere registre end dem, jeg allerede har nævnt. Jeg har to læger i studiet. Den ene, det er dig, læge og professor Preben Bo Mortensen. Du er videnskabelig leder på det, der hedder ISIC. Det kommer vi tilbage til. Du er også leder af Center for Registerforskning og professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Og lad os lige starte med det helt store spørgsmål her. Hvad har vi borgere fået ud af al den her registrering? Jeg synes, vi har fået kolossalt meget viden om, både generelt om, nu kan jeg kun tale mest om sygdomme, men der er også en masse samfundsvidenskabelig forskning. Men vi har fået meget mere viden om, hvor meget er der af de her sygdomme i Danmark, hvordan går det mennesker med de her sygdomme, hvad kan vi eventuelt gøre bedre, og også en vis monitorering af, når vi laver store ændringer i behandlingsvæsenet, hvad sker der så egentlig for de mennesker, det handler om. Den anden læge, vi har inde, det er dig, det er Thomas Bier Christiansen, som er praktiserende læge i Ishøj og formand for Patientdataforeningen. Hvordan har du det med al den her registrering af borgere og patienter? Har vi fået noget ud af det? Selvfølgelig har vi fået noget ud af al den her registrering. Jeg vil gerne sætte et spørgsmålstegn ved, hvor meget vi har fået ud af det. Hvis man sammenligner Danmark med andre lande omkring os, så findes der jo lande, der ikke har den her type registre, og de har såvel sygdomsbehandling som sundhedsvæsen af høj kvalitet. Så registrene er ikke nogen forudsætning for at kunne gøre tingene ordentligt, men selvfølgelig kan man få ny viden ud af dem. Det vil jeg ikke betvivle. Vi skal tale meget mere om registre, biobanker og genomcentre om et øjeblik her i programmet, der kalder sig Aflyttet, som er din bitbank fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om registre med to læger, der har hver deres syn på den sag. Den første er dig, professor Preben Bo Mortensen, videnskabelig leder på ISIC, leder af Center for Registerforskning og professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Hvad er det her registerforskning for noget? Hvordan er det ligesom opstået? Hvad gør man med det, hvis man tager det sådan helt bredt? Man kan sige, at det der er opstået ved, det er, at man i mange år, også længe før vi havde CPR-nummer, har ført kartotek over, hvad er det for nogle, altså for det første, registrerer, hvilke mennesker, der dør, hvilke mennesker, der bliver født, hvornår det sker, hvad man dør af. Det har man jo gjort i hvert fald mere end 100 år. Men det, der så for alvor har rykket, det er jo i og med, at vi fik CPR-nummeret, og at den identifier, at den kan bruges på tværs af forskellige systemer, det har så gjort, at man kan helt bredt sagt, det man kan gøre, det er, at man kan følge en hel befolkning i forhold til, hvad der for nogle dynamikker, kan man sige, af hvordan sygdomme opstår, hvordan de udbreder sig, og hvad for nogle andre faktorer det hænger sammen med. Så man simpelthen kan krydse det sammen med, i virkeligheden, med mange af de der registre, jeg fik nævnt her i starten, der kan man simpelthen sige, at der har vi et register, der handler om én ting, og så på grund af CPR-nummer, så kan vi ligesom få det til at hænge sammen med noget andet. Det, altså ja, givet at vi får lov, og at vi passer ordentligt på det og låser det inde, som vi skal eller sådan noget, ja, så kan vi det. Hvordan de her data, hvordan samler man dem ind? Det er, mig bekendt næsten ikke nogen registre, der bliver samlet ind af hensyn til, at man skal kunne forske i dem. Der har været ansatser, altså der er nogle kvalitetssikringsdatabaser, der smager lidt af det, men ellers så er det jo dybest set registre, der bliver opsamlet, fordi det er informationer, som myndighederne, samfundet, et hospitalerne, hvem nu end det er, har brug for nogle af de her oplysninger for at planlægge deres drift. Og for at kunne få at vide, for eksempel, er det her en patient, der har været indlagt før? Den slags ting. Før at der var registre, jamen så var der kartoteker, man kunne slå op i. Er der en gammel journal, vi skal gå ned og finde, så vi kan vide noget om før? Og sådan er det jo på tværs af det hele. Altså, mange af de ting, der er registreret om os, sådan mere, du kan sige, socialt, i forhold til hvor jeg bor, eller hvor stort mit hus er, eller hvad jeg tjener om året. Det er jo ikke noget, der bliver indsamlet hensyn til den samfundsvidenskabelige forskning. Det er noget, der bliver indhentet, fordi at, så er det meget nemmere at indkræve skat og gøre alle den slags ting. Så der er stort set ingenting af det her, der bliver samlet på grund af forskningen. Men når man så har data, så kan de bruges til forskning. Det er jo så registerforskningen kommer ind over der. Du sidder på det, der hedder iSIC. Kan du prøve at fortælle om, hvad for nogle register bruger I der? Jamen det er svært at svare kort på. Man kan sige, at det helt centrale i det, det er, at vi bruger CPR-registeret. Det CPR-registeret kan, det er jo dybest set om os alle sammen vide, hvornår vi er født, hvornår dør vi, eller emigrerer ind i landet, og så kan det også fortælle os, hvem vi er i familie med. Det kobler vi så sammen med en lang række andre register, men det primære, det er den del af nu landspatientregisteret, der handler om psykiske sygdomme, sådan så vi kan finde nogle personer, der har udviklet de psykiske sygdomme, vi er interesseret i, og så nogle passende kontrolpersoner, vi kan sammenligne med. Og så kan vi også koble det med oplysninger om forældre og søskende, fordi det kan fortælle os en masse, både om der er noget psykisk sygdom i familien, men også om andre forhold vedrørende opvæksten, vi så kan krydse med de andre oplysninger, vi er interesseret i. Ja, så det er jo så det, man også inden for sådan en almindelig databehandling, så kalder man, siger man, det er sådan en meget følsom personoplysning. Absolut. Hvilke overvejelser gør man sig som forsker, når man skal have lov til at bruge sådan nogle register, når man går ind i dem? Jeg vil sige, der er jo for det første nogle overvejelser, som er fuldstændig tråd med, altså den del af personlovgivningen, der giver overhovedet åbner mulighed for, at vi kan få lov til det her. Nemlig, altså i lovsprogbrugen, så tror jeg, der står, at det skal være videnskabelig undersøgelse af væsentlig samfundsmæssig betydning. Og man kan sige, på mere jordnært, så overvejer vi selvfølgelig, at det her er noget, som faktisk kunne komme til at gavne nogen. At det her er noget, der kunne føre til, at vi kan blive bedre til at forebygge eller behandle nogen sygdomme, der trænger til, at vi ved noget mere om det. Det er den ene ting. Og så den anden overvejelse, det er, okay, er der nogle ting, vi særlig godt kan belyse, når nu vi har adgang til den her type data? Altså, fordelen ved dem, det er jo, at de virkelig er populationsbaserede. At de virkelig er repræsentative for den befolkning, hvor i de her sygdomme opstår. Det giver nogen fordel. Der er en masse ulemper, vi siger ja til, når vi laver den her type forskning. For eksempel, vi må ikke interessere os dybest set for enkelte personer. Vi må ikke sige, nej, det her ser interessant ud. Kan vide, hvorfor den her person ikke er blevet syg? Lad os gå ud og undersøge noget mere eller sådan noget. Vi må ikke, så at sige, opsøge identiteten. Vi må ikke opsøge den person. Det må ikke påvirke den persons liv, at vi har den her adgang. Så det kan man sige, vi har også nogle overvejelser. Er der noget i belysningen af den her videnskabelige problemstilling, som vi særligt godt kan gøre ved at vælge en strategi, hvor vi har populationsbaseret data? Og den tredje overvejelse, jeg vil sige, der fylder ret meget, det er, okay, hvis vi nu tænker os, vi laver den her undersøgelse, og vi får nogle resultater, er det så nogle resultater, vi kan, så at sige, også kan præsentere? Er den viden, vi kan generere, er det noget, hvor vi ikke kommer til at stigmatisere en enkelt gruppe? Altså for eksempel, vi interesserer os meget for børn af mennesker med svær psykisk sygdom, og ser, hvordan det går dem på forskellige domæner. Ikke? Der tænker vi det meget over. Når vi laver sådan en viden, så skal du ikke sådan tjene til dybest set at hænge forældre, der også lider af en psykisk sygdom, hænge dem ud, bare fordi deres børn også får en eller anden form for vanskeligheder. Så jeg vil sige, den tredje ting, det er også vigtigt, som man overvejer. Ja. Bare lige for det. Noget af det i forskriften anden, det er også sammenhæng mellem genetik og psykisk sygdom. Er det ikke, ja, det er grundlæggende samspillet imellem genetik og miljømæssige forhold i forhold til psykisk sygdom. Det er det helt overordnede formål. Og så formålet, det er jo at se, om vi dermed kan få noget viden, der kan føre til forebyggelse og behandling. Så I er nødt til at kigge både på, hvad skal man sige, de der konkrete diagnoser, folk har fået, og så også på, hvad skal man sige, det fysiske i dem, altså noget, nu er det så et genom af en eller anden art for den lille person. Ja, det er både et genom, men der er også andre ting, vi finder på at måle i de her helbredsprøver, som jeg går ud fra, vi skal snakke om det handler om det her. Der måler vi også andre ting, såsom D-vitaminindhold eller indhold af andre næringsstoffer, så vi kan se noget om, hvad for et så at sige, miljø har barnet ligget i inde i mors mave. Også er der antistoffer mod bestemte infektioner, er der sådan nogle proteiner, der tyder på, at der har været en inflammation. Og vi leder efter mange ting i de der prøver. Ja. Thomas Birk Christiansen, du er faktisk lige blevet far igen her for nylig. Du er også praktiserende læge i Ishøj, så er du formand for patientdataforeningen, men du er som sagt lige blevet far. Og du har i dag bedt om at få din egen søns helprøve destrueret. Jamen, jeg har jo to børn. Jeg har en søn, der er født midt i 90'erne, som potentielt kan være med i ISYK-forsøget. Og derudover så har jeg fået en søn for nogle måneder siden. Og i forbindelse med hans fødsel, der blev taget en såkaldt helblodprøve for at finde ud af, om han har en sjælden stofskiftesygdom, som han heldigvis ikke har. Men den blev opbevaret efterfølgende, og selvom det er, at jeg som læge og formand for Patientdataforeningen nok skulle være lidt op på dupperne omkring opbevaring af sådan nogle prøver, jamen så i forbindelse med fødslen, så sagde min søns mor og jeg ja til, at prøven måtte opbevares, og vi har sørget også sagt ja til, at prøven må bruges til forskning. Men det er vi ikke trygge ved længere, så vi har i dag bestemt os endeligt til at bede om, at prøven bliver destrueret. Og samtidig vil jeg sige, at nu er min store søn jo, han er jo stor nu, så derfor er det ikke mig, der bestemmer over hans gamle prøve, men hvis den prøve er blevet genomaflæst, så vil jeg faktisk føle lidt, at jeg har svigtet som forældre. Prøv lige at forklare mig igen, hvorfor vil du det? Der sidder bare sådan nogle forskere, som Preben herovre, der gerne vil kigge på de her ting, og som vil skabe noget bedre medicin og skabe noget bedre behandling for folk. Så nu kommer du i virkeligheden og sætter en kæppe hjul for det, og siger, at jeg sletter min prøve. Det er ikke for at sætte nogen kæppe hjul overhovedet i forhold til forskning. Jeg vil bare gerne have, at dels hvis jeg skal indgå i forskning, og dels om mine børn skal indgå i forskning, så vil jeg gerne have, at vi bliver spurgt, inden vi indgår i forskning. Samtidig mener jeg, at det at DNA-aflæse, og det kan man gøre på mange måder, men det at DNA-aflæse prøver, det er et voldsomt indgreb imod privatlivets fred. Og der mener jeg, at det skulle slet ikke være muligt, uden at spørge om lov først. Og det for at sikre mig muligheden for det samtykke, at jeg nu har lyst til at få destrueret min lille søns prøver. Jeg har faktisk også bedt om, at nogle vævsprøver fra mig selv, som har været opbevaret i 20 år, at de også bliver destrueret. Dem var jeg ikke engang klar over at lå noget sted, men dem har jeg været ude at lede efter de sidste par måneder. Jeg har fundet ud af, at der ligger to vævsprøver på mig, og dem har jeg også bedt om at blive destrueret. Således at jeg får maksimal mulighed for selvbestemmelse. Du er nødt til at lige forklare, du siger det der med, at du gerne vil sætte lov til at bestemme, altså hvornår de her de bliver brugt. Altså, hvis man for eksempel er organdonor, så er det jo sådan noget, man siger, at det siger jeg ja til. Ellers er der ikke nogen, der kommer og tager mine organer. Men hvis det gælder, hvis man har lagt prøver ud, eller hvis man har fået taget en prøve, så kan man ikke selv bestemme, eller hvordan? Altså, der er en vis grad af selvbestemmelse. Der bliver taget prøver fra på to måder i Danmark. Dels bliver der taget prøver fra, for eksempel ligesom med helblodprøven, hvor det er, at der er et samtykke i forbindelse med afgivelsen af blodprøven. Men det er jo et samtykke, som er lidt mærkeligt, for det er et samtykke på vegne af ens barn, kan man sige. Og samtidig er det et samtykke, der bliver afleveret i en situation, hvor man måske i virkeligheden har sin hjerne et andet sted. Der vil jeg sige, at der havde jeg personligt selv min hjerne et andet sted, både i forhold til min store søn, og nu i særdeleshed i forbindelse med min lille søn, hvor at jeg jo her de senere år netop har beskæftiget mig med privatlivsbeskyttelse og egentlig burde have været på duberne, men det var jeg ikke. Jeg var glad at tænke på min nye søn. Og når man er glad, så tænker jeg, at det er bare godt det her. Nu afleverer vi den her prøve. Preben Bo Mortensen, du sidder med registerforskning på mange forskellige måder. Hvorfor spørger man ikke borgerne, skal man sige, direkte om, at de vil være med til, at der er nogen, der forsker i de her data og de her vævsprøver, de har liggende derude? Jeg tror, som udgangspunkt, så spørger man jo. Og det vi gør, når vi får lov til at gøre sådan noget her, uden at gå ud og spørge hver enkelt, det er, at vi spørger en videnskabsetisk komité, om vi kan få dispensation fra kravet om, at vi skal ud og spørge hver enkelt. Og den argumentation, vi så lægger til grund, den kan, man kan sige, der kan være to hovedindhold i den. Det ene, det kan være noget praktisk, at det simpelthen ikke er praktisk muligt at studere det her, hvis vi skal spørge folk om lov, eller det vil være meget belastende. Altså, for eksempel, hvis nu at vi lavede en undersøgelse, der handlede om selvmord, hvor det så var sådan, at dem, vi skulle undersøge, rent faktisk var døde, så ville det være Det... Så vil det indebære alle mulige processer med efterladte og alt muligt, hvor man kan måske skønne, at det vil faktisk være værre, end at vi bare får lov til det her. Det kunne være et eksempel. Det kunne også være, fordi et argument, men som jeg selv synes, altså det er virkelig ikke et argument, jeg selv lægger meget stor vægt på, det kan være, at det ikke er praktisk muligt, at det simpelthen bliver så omkostningstungt at gøre det. Men så for mig den vigtigste grund til det, det er, at hvis at man går ud og beder om informeret samtykke, så ved vi, at så bliver dem, der siger ja, det bliver simpelthen et skævt udsnit af den befolkning, hvorfra, som vi ønsker at studere. Vi ved, der kan være en lang række faktorer, det kan være, der kan være et muligt forhold omkring sociale forhold, uddannelse, og man har andre sygdomme, alle mulige ting, men summa summarum, så ved vi, at det her, det bliver rent faktisk skævt. Og vi har et eksempel, som leder i sig i projektet, hvor vi direkte kan se det, hvor vi har kigget på sammenhæng med en bestemt kromosomafvigelse, som man i litteraturen siger, at den giver en risiko i stil med 35-55% for, at man senere får skizofreni. Når vi i danske data kigger på det, og så ser, hvad er den reelle risiko, når vi sammenligner med noget, der er populationsbaseret, det vil sige, hvor dem, der ikke havde sygdom, de er tilfældigt udvalgt, så er vi nede på en risiko på 5-8%. Så der er en stor forskel, og det vigtigste i den sammenhæng, det er, så det du siger, det er, at når man begynder at spørge folk, så springer de fra af nogle irrationelle årsager, måske en gang imellem, eller i hvert fald... Jamen, rationelle eller irrationelle, jeg synes, alle har man må lov til at have de grunde, de har, og fuld respekt for, også for dit valg, Torben. Altså, det synes jeg, det er fint nok. Man skal bare vide, at hvis man i alle tilfælde insisterede på, at det er det, man vil have, så insisterer man også på at smide vigtig viden ud af vinduet, som man så bare ikke kan lave mere. Det er bare et matematisk faktum. Sådan er det. Ja. Hvad så er man i forhold til det der med, og Thomas, du markerer lige derovre? Det er fuldstændig korrekt, at man risikerer en skævvridning. Det er der ingen, der vil benægte. Der er lavet nogle undersøgelser i Danmark, der viser, at langt størstedelen af danskere faktisk gerne vil være med, hvis de bare bliver spurgt. Derudover er det jo sådan, at Danmark er jo ikke det eneste land i verden, hvor der foregår verdensklasseforskning. Der foregår også verdensklasseforskning i andre lande, der har strengere regler, end vi har. Og så vil jeg jo gerne kort have lov til at læse op for paragraf 1 i lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Og der står, hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for at tilvejebringe ny viden eller undersøge eksisterende viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse. Og der kan man selvfølgelig altid diskutere, hvad det er for nogle rettigheder. Men når vi snakker om samtykke, og vi snakker om de her ting, jamen, så er det jo retten til et privatliv. Og jeg mener, at når vi snakker om aflæsning af gamle prøver og DNA, så er min holdning, at det er ukrænkeligt. Det bliver man simpelthen nødt til at spørge om, inden man spørger. Jeg synes, det er fuldstændig fair, at du synes, det er ukrænkeligt. Og det princip, det kan jeg da også kun gå ind for. Men det er jo ikke et sort-hvid princip, det her. For mig så går skillelinjen der, hvor man siger, hvis vi har mulighed for at gøre det her, så skal vi selvfølgelig passe max på de her data. Selvfølgelig skal ting låses ene, selvfølgelig skal vi sikre, at det ikke kan blive misbrugt. Alle de ting er tilfældet. Man skal bare vide, at det ikke er en gratis omgang. Det er ikke en gratis omgang, det her. Hvis man insisterer på, at i alle tilfælde skal være sådan, så producerer vi væsentligt ringere viden, end det vi ville kunne have gjort. Lige nu, så er vi i en situation, hvor vi rent faktisk kan implementere også den her nye viden i et offentligt finansieret sundhedssystem, der tilgodeser alle. Og for mig er det meget i tråd med det, at vi så rent faktisk kan producere noget viden, der kan være retvisende, og som kan komme alle til gode, og ikke kun gælde dem, der vil være med i sådan undersøgelser. Og i forhold til det der med at sige ja eller nej, jeg synes, det er jo meget... Det er vel meget godt illustreret af hele diskussionen om organdonation. Jeg tror da, hvis man spørger folks holdning til organdonation, så er der en væsentlig højere procentdel af danskere, der siger ja til det, end dem, der rent faktisk melder sig til at ville gøre det, eller lige får det husket, eller... Alt den slags ting. Så jeg synes ikke, man kan sidestille det der med, at det skal nok gå, fordi folk er positive. Altså noget af det, nu skal vi jo snart måske, vi er i gang med at få det, der hedder genomcenter her i landet, nationalt genomcenter, hvor meget den her, hvor alle de her ting fra biobanker, de skal ligesom samle sammen, så sekventerer man alle de her gener, og så kan man så begynde at forske i dem, og der kan man så igen gøre som Thomas Birk, så kan man trække sige, at mine gener skal kun bruges til mig selv, der må ikke forskes i dem. Ja. Men de fleste kommer nok ikke til at gøre det. I Norge, der sidder man, der har man haft nogle af de samme overvejelser, der væver man sig imod at lave sådan et DNA-register det hele taget, for man vil ikke have det liggende, fordi hvad nu hvis en gang ude i fremtiden, at der kommer en anden slags regering, som måske kunne finde på at misbruge det her til at lave sådan noget mindre sjov forskning, som for eksempel kunne være, at man begynder at forske i nogle sammenhæng imellem, hvilken farve man nu har, og hvad man så er for et menneske, eller sådan noget andet. Kan du forstå den frygt, at man kan være nervøs for sådan nogle store databaser over ret sensitive ting, som gener, de kan blive misbrugt? Jamen altså, nu har jeg jo levet med at lave registerforskning mere end 30 år, så det kan jeg selvfølgelig sagtens forstå. Det kræver ikke ret meget fantasi at forestille sig, hvad kan register bruges til, hvis de kommer i hænderne på de forkerte mennesker, der har magt. Selvfølgelig det. Men jeg tror, og jeg kan sagtens forstå bekymringen, men noget af bekymringen, tænker jeg også, egentlig baserer sig på en misforståelse. Fordi rigtig mange mennesker tror, at genomet er enormt prædiktivt i forhold til, hvem vi er, hvem vi bliver, hvordan det går os i livet. Langt de fleste fænomener, de er jo ekstremt komplekse. Resultat af bittesmå effekter af mange forskellige gener sammen med mange forskellige miljøfaktorer, der helst skal komme i den rigtige rækkefølge for, at et eller andet sker. Og det er da meget mere prædiktivt for, hvordan det kommer til at gå med hensyn til sygdom, at kunne gå i registre og sige, du har forældre, der har været ude for det og det, og du har haft den og den opvækst, og I har tjent så mange penge og sådan noget. Det vil have været individuelt meget mere. Selvom det ikke er individuelt særligt prædiktivt, så er det væsentligt mere, end det vi kan ud fra en blodprøve. Det vi kan med blodprøven, det er, at vi kan graduere. Altså noget af det, man ved mest om, det er, hvor man er længst i psykiatrisk genetik, det er inden for skizofreni. Og det vi kan, det er jo, ikke at sige, om nogen har nogen særlig stor sandsynlighed for at få skizofreni. Det vi kan, det er at graduere en a priori risiko til at ligge et eller andet sted mellem 1-5-7% chance for nogensinde at få skizofreni. Ja. Hvis jeg spørger, har du en tvilling, der har skizofreni, så er risikoen måske op på 30-50. Hvis du har en mor eller far, så er risikoen også lidt større, end det jeg rent faktisk kan med genomet. Så jeg tror, noget af bekymringen kommer også, at man tror, at gener er meget mere informative, end de i virkeligheden er. Thomas Bjerg Christiansen, vi skal være lidt kort her, fordi tiden indgår forbavsende stærkt her i det her program. Jeg tænkte på, er du mere beroliget nu i virkeligheden med at sige, at det der, det kan jo godt være, at vi kan få fornuftigt i de her, for eksempel de her hele prøver, hvad der nu ellers ligger? Nej, det må jeg sige, det er jeg ikke. For det første er det sådan, at det selvfølgelig varierer fra sygdom til sygdom, hvor prædiktivt betydende forskellige gener er. Det ved vi godt. Og inden for psykiske sygdomme, der er der meget, der tyder på, at den prædiktive værdi i hvert fald, ud over nogle helt særlige tilfælde, ofte ikke er så stor. Men hvis man havde lavet et projekt som det her, hvor man havde gået ind i registre og udvalgt personer med psykisk sygdom, og man havde gjort det i Kina eller i det gamle Østtyskland, så tror jeg, at der var mange, der ikke havde tøvet med at kalde det for forfølgelse. Jeg må simpelthen sige, at jeg mener, at videnskabsetisk komité har fejlet i forbindelse med godkendelse af det her projekt. Og jeg mener på ingen måde, at forskerne har gjort noget forkert, for de har bevæget sig inden for lovens rammer. Men som forsker, der vil jeg sige, at jeg havde altså holdt mig tilbage alligevel med et projekt som det her. Jeg mener, at det er langt ud over de grænser, som jeg mener er acceptabelt i et demokratisk samfund. Preben Bo Mortensen, I har, hvad hedder det, lige om lidt, så kommer der et indslag, så giv nu os at fare i hovederne på hinanden bag ved mikrofonerne. Men er noget af det, som Thomas Birken siger derovre, hvordan har du det med det? Jeg synes simpelthen ikke, det er i orden og sidestille det, vi gør med et eller andet, der foregår i en eller anden diktaturstat. Jeg synes, det fremmaner et billede, som er fuldstændig urimeligt, og som bare går væk fra det, problemstillingen er. Jeg synes, problemstillingen er meget straight rationel. Jeg betvivler ikke din ret til at sige nej, og det er rent faktisk sådan, det kan godt være, at den skulle publiceres bedre, det er rent faktisk sådan, at man kan opte ud af den her slags forskning. Og det vil jeg gerne sige til lytterne. Man kan gå ind på vævsanvendelsesregister.dk og opte ud. Jeg vil ikke have mine blodprøver brugt til den her slags ting. Det er fint nok, men jeg synes ikke, det er i orden at sidestille det her med noget, der skulle foregå i en eller anden diktaturstat. Altså, vi er jo ikke Dr. Mengele, vel? Altså. Og det var en lille smule derovre fra Birke, fordi altså, vi lever jo i Danmark, og vi laver rigtig meget forskellige forskning, og vi er ikke nogen diktaturstat. Vi er ikke nogen diktaturstat i Danmark. Jeg siger heller ikke, at vi er en diktaturstat. Jeg siger, at hvis det her havde foregået i et andet land, så kunne man have sidestillet det med forfølgelse. Det, der også er med det, det er, at det foregår jo ikke i andre lande, det her. Det er noget, der foregår i Danmark specielt, og jeg mener, at Danmark er en etisk anomali på det her område. Ganske kort, Preben Bo Mortensen, det her med, at det, altså, når vi laver den her type forskning, det kan vi vel, at det vel ikke, man kan vel også sige, at det er en fordel, at det overhovedet kan lade sig gøre i et land som Danmark. Ja, altså, det er jo min holdning. At så er der, altså, man vil sige, de andre nordiske lande, eksklusive Norge, er nu på vej. Men det er da en fordel, at her er faktisk noget, vi kan bring to the table. Her er en viden, vi faktisk kan bidrage med. For eksempel, lige nu, så snakker jeg med folk i UK Biobank, som er verdens største genetiske projekt, hvor det, vi taler om, det er, kan vi bruge danske data igen på gruppeniveau? Kan vi bruge danske data til at, så at sige, at lave en korrektionsfaktor, så at de kan blive bedre til at forstå, hvad impact har deres skævheder i dem, der er med i den her undersøgelse? Jeg tænker, det er jo noget af det, vi så at sige, kan bringe videnskaben ved at have de her muligheder. Og igen, det er jo ikke, fordi jeg er blind for forpligtelserne til, hvad det rent faktisk indebærer, det her. Jeg synes, det er et kolossalt privilegium at få lov. Det er da en gave, altså jeg betragter det, uden det skal lyde for højstemt, som en gave fra det danske folk, at vi rent faktisk må det her. Ja. Og det giver så nogle forpligtelser til, hvad vi skal give tilbage. Det er en forpligtelse, står det, og det er en stor del af ansvar. Det er, hvor vi håber, at vi kan finde ud af alle sammen og overholde i fremtiden. Aflyttet, vi følger debatten omkring vores biobank og det her genomsynder også løbende. Indtil videre, så siger jeg rigtig mange tak til professor Preben Bo Mortensen, videnskabelig leder på iSyk, leder af Center for Registerforskning og professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Og til Thomas Birk Christiansen, formand for Patientdataforeningen og praktiserende læge. Tirsdag den 13. februar, der var der jubilæumsfest på Teknisk Museum Helsingør, hvor man fejrede Danmarks første og dengang eneste computer. Den hed DASK. Det står for Dansk Aritmetisk Sekvenskalkulator. Det var den første danske elektroniske datamaskine eller computer, og der var kun den ene dengang. DASK blev indviet den 13. i 1958 som kulminationen på et initiativ fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber, der i 1947 nedsatte et udvalg, der skulle følge udviklingen på de moderne regnemaskiners område. Dele af den her computer, DASK, fordi den fylder altså et helt hus, den står nu på Teknisk Museum i Helsingør, hvor en flok tidligere medarbejdere og andre tekniske nørder samledes i tirsdags for at tale om gamle dage. Aflyttet tog med. Jeg hedder Finn Werner Nielsen, og jeg er formand for Datahistorisk Forening. DASK var jo en elektronisk cifferregnemaskine. Og den blev bygget i 55-57 som en forbedret kopi af den svenske BESK-maskine. Binær elektronisk sekvenskalkulator kaldte svenskerne deres maskine. Og der var allerede holdt programmeringskurser i 55, tror jeg det var, hvor danske ingeniører og andre deltog i programmeringen af BESK og lærte, hvordan man programmerede en cifferregnemaskine. Og der fik man så en idé om, at sådan en maskine skulle vi, beregningsmaskine, skulle vi også have i Danmark. Og man fik så, var det 900.000 kroner fra Marshallhjælpens counterpartmidler til at opbygge maskinen. Og i starten var man sådan meget opsat på, at det skulle være en eksakt kopi af BESK, så man kunne køre de samme programmer, som svenskerne havde lavet. Men det gik man fra relativt hurtigt, fordi man fandt nogle forbedringer af maskinen, der faktisk var meget nyttige og gjorde den langt mere slagkræftigt, nemlig noget, der rent teknisk hedder indeksregister. Og vi har jo så her i aften på Teknisk Museum Ben Skarøe Petersen, der var chefdesigner og som var med til at skrue maskinen sammen, og den bestod faktisk af over 2.000 radiorør og brugte temmelig meget strøm, tror jeg, 22 kilowatt. Så det var jo noget af en stor sag, der stod i en villa ude i Valby på Bjerregårdsvej. Ja, men skal det være først med titel, navn og alt det der? Ja, start med det. Ja. Så hedder det professor emeritus fra Datalogisk Institut Københavns Universitet, Jakob med K i midten, tak, Krarup, K-R-A-R-U-P. Det handlede for mit vedkommende om lykken ved at dumpe på det rette tidspunkt. Det vi fejrer i dag, 60 år, DASK, ikke sandt? Der sad en kreds af mennesker omkring den. Ingen var uddannet til det, for faget eksisterede ikke. Vi var med til at opfinde det fag, der senere blev kaldt datalogi. Hvem var vi? Det var en astronom, det var nogle civilingeniører, det var en kandpolit, og så var det studerende, som var utilpassede med deres studier og sagde, hvad er det, vi går og leder efter. Så lykken stadig for mig i juni 58 få måneder efter, at DASK var indviet den 13. februar, det var simpelthen at dumpe, og derefter blive ført med hånden af Regnecentralens første bestyrelsesformand, professor Richard Petersen, Danmarks første professor fra 1954 i anvendt matematik, op til Niels Ivar Bech, Regnecentralens direktør, efter alle sigende Danmarks dårligste betalte direktør, men et menneske, som var i stand til at inspirere og skabe et klima omkring sig, som var second to none. Fuldstændig. Det var vidunderlige år. Det varede op til december 64, hvor Regnecentralen, jeg tror det var på det tidspunkt, blev omdannet til aktieselskab, hvor alle forhåbningerne om fortsat samarbejde med danske universiteter og forskningsinstitutioner brast. Der faldt, det blev kaldt det tabte land for dem, der havde oplevet den lykke at deltage i det, og senere spredte staben ud af den beskedne stab, blev der faktisk 9 professorer til danske universiteter og læreranstalter. Punktum. Første runde, ikke? Jeg har faktisk hørt, at den var, folk var lidt smule bange for, at den fik en lys grønt ud af sådan et mærkeligt lys. Ja, og det var jo nok, tror jeg, nogle elektroniske kredsløb i strømforsyningen, der udsendte sådan et blåligt lys. Så folk var lidt bange for, hvad det var for en stråling, om det havde noget med atomer at gøre og sådan noget. Men det var sådan set bare en ganske almindelig datidig strømforsyning til maskinen. Og den har vi så set billeder af her i aften. Og strømforsyningen udviklede jo også en del varme, og selve, ikke om I kan forestille jer, i en gammel radio i 50'erne og 60'erne, der sad måske en 5-10 radiorør, men her var altså 2200, så det har udviklet en voldsom varme, så der skulle et ret gedint stort køleanlæg også til at fjerne den her varme fra maskinen, så den kunne fungere. Og den blev faktisk så pålidelig, at den havde, da den var ligesom kørt ind, en fejl om ugen i det, den blev brugt 22 timer i døgnet. Så det var et ganske pålideligt apparat. Og det fik jo en ret stor betydning for dansk industri, fordi en række industrivirksomheder kunne foretage meget komplicerede beregninger meget hurtigt og ligesom forbedre deres produktudvikling på baggrund af det. Ja, fordi det, jeg også har hørt, det, når man beder folk om at beskrive den, hvad den kunne, så siger man, at den kan sådan set det samme, som computer kan i dag. Ja, altså selvfølgelig har den ikke nogen touchskærm, og den har ikke nogen datakommunikation. Input og output var primært, i starten i hvert fald, med papirstrimler med huller i. Men den kunne jo udføre noget i stil med 20.000 beregninger i sekundet, og en million i minuttet, noget i den stil. Og det var jo uhørt hurtigt. Jeg tror faktisk også, da den var færdig der i slutningen af 57, der var den i en kortere periode Europas hurtigste computer, elektroniske computer. Men der kom selvfølgelig hurtigt andre maskiner, der overhalede den i hastighed. Men den havde en stor betydning for dansk industri, som sagt, men også for, skal vi sige, udviklingen af programmører og uddannelse i programmering i Danmark. Det startede alt sammen med DASK. Så dens betydning, selvom den måske i løbet af en 5-7 år blev teknisk umoderne og overhalet af nyere maskiner, men dens betydning har været meget stor i computerudviklingen i Danmark. Jo. Og så arbejder du på den, altså, men du arbejder på selve maskinen. Altså, hvordan var den at programmere? Jamen, du skriver, hvordan var den at programmere? Du lægger A sammen med B, og så lægger du B sammen med C. Og så kan du, det eneste du kan gøre på den maskine, det er, at den kan gøre fuldstændig banale ting, men gør det hurtigt. For DASK vedkommende betyder hurtigt 56.000 operationer per sekund. Og det er i dag overgået med enorme faktorer, ikke sandt, og så videre, og så videre. DASK fyldte enormt. Den fyldte enormt, Den var bygget ind i den villa, som Carlsberg var så venlig at stille til rådighed på Bjerregårdsvej nummer 5. Der var et kæmpe køleanlæg i kælderen. Der var lys, der skinnede blot ud i haven fra kviksølddamp ens retterne. Der var naboer, som klagede og sagde, og de så det der mærkelige lys, ikke sandt? De klagede, og de gik forbi huset og sagde, vi mærker en prikken i huden. Der sker ting, som vi slet ikke fatter os på. Det var simpelthen starten. Og hvis du tænker på lagerstørrelse, hvad havde vi? 1024 ord, kan man kalde det, hver 40 bit, som er en tusinddel af det, du går rundt med i lommen i dag. Og netop størrelsen af den umådelige begrænsede størrelse tvang folk til at tænke, hvordan gør vi det der? De ting, der blev lavet med blandt andet Peter Naur i spidsen, inden for det fag, som vi senere kaldte datalogi, satte sig spor over hele kloden og aftvang beundring. Naur blev af samme grund hyldet selv, jeg tror det var 2005, med at modtage det, der blev kaldt datalogiens Nobelpris, nemlig The Turing Award. Ja, og vi spredtes til universiteter og læreranstalter. For mit vedkommende så fortsatte det med en række år med eget konsulentvirksomhed, og dernæst har jeg brugt en bunke år siden 1975 på Københavns Universitet, og allermest faktisk nu på 43 år inden for vores europæiske fællesskab. Vi er 33 lande samlet. Jeg var selv præsident i 89-90 og sidder stadig med arme. Jeg plejer at sige, at den så står her på Teknisk Museum, men det gør den jo ikke i virkeligheden. Der er kun en, det er kun en lille del. Ja, det er kun en lille del, der er udstillet her. Og det er så, jeg tror, at der er lidt mere, altså der er noget man på bagsiden her, man ikke kan se i kabinettet. Og jeg tror også, de har lidt flere i magasinerne her på Teknisk Museum, lidt flere dele fra den. Men den blev afmonteret på regncentralen. Jeg tror, at den kørte helt frem til 65-66. Og kom så her, tog man så visse dele af maskinen her til Teknisk Museum. Det er nok godt en tredjedel af den samlede maskine, fordi det vi ser her er jo ikke 2200 radiorør, men væsentligt mindre. Nu havde mit program jo aflyttet, så jeg også nødt til at sige, at spørge om en anden ting, var, at den her maskine, den bliver jo ikke kun brugt til civile formål. Nej, der var også militære anvendelser, og det er ikke alt, der er afklassificeret, man ved. Men man ved i hvert fald, at den har været brugt til at lave simulationer og beregninger på økonomien i bag ved jerntæppet, så man forsøgte at vurdere, hvor lang tid der ville gå, inden at regimerne derovre ville bryde sammen. Om den beregnede det rigtigt og simulerede det rigtigt, det tør jeg ikke sige, men det var i hvert fald en af de ting, man ved, den har været anvendt til. Muligvis også til at kodebrydning og lignende, men det er ikke alt, der er afklassificeret, som man er i stand til at vide noget om i dag. Bang. Nu talte du om det tabte land før, der er 64. Det var altså, hvordan ser du Danmark som IT-nation i dag? Hvordan vil du svare på det? Der findes jo, prøv at se, der kommer sportsjournalister. Du har lige stormet dig igennem, vundet 10 km løbet, falder sammen lige bag målstregen, så kommer der en sportsjournalist, der siger, hvordan har du det netop nu? Og man siger, tager sig til hovedet og siger, det er det mest tåbelige spørgsmål. Hvordan fanden har man det netop nu? Og hvordan skal jeg svare på det spørgsmål? Ikke sandt? Vi er så langt i den udvikling, og håber bare, at der også er tid til andre ting. Jeg nyder stadig at gå hen i en bogreol, pille ting ud. Jeg nyder stadig, at mine børnebørn fjerner deres mobiler, når vi er sammen, og vi dyrker samvær på andre måder end lige netop det der med datalogi. Der er mange andre ting. Noget er der fanden skabt, ikke sandt? Fjern mobilerne fra klasseværelserne og den slags, ikke sandt? Se fra jeres foreningsside, hvordan er, når I sådan kigger ud i den moderne verden, er det blevet mere interessant at beskæftige sig med computer nu, end det var før tiden, eller kan man godt blive lidt nostalgisk? Det er blevet mere interessant, og der er også en stigende interesse for, for, hvor EDB og IT-verden havde sine rødder i Danmark. Og efterhånden har vi jo IT i alting, så der er også en stigende historisk interesse. Vi har jo ikke nået de 100 år endnu, men det er der helt bestemt. Og foreningen, vores forening har jo så eksisteret siden 2002, og, men indsamlingen af effekter og programmel og historier omkring EDB-udviklingen i Danmark i de tidlige år, den startede faktisk allerede helt tilbage i 1989. Så man har arbejdet med det her i mere end 25 år, på at bevare den kulturhistorie, det jo i virkeligheden er. Kan se ud fra dit synspunkt, som en, der beskæftiger sig historisk med det her, kan en computer være smuk? Ja, det synes jeg bestemt, at den er. Og det var efterfølgeren, som hed GIR, som Regncentralen lavede sammen med Geodatisk Institut, var også et meget smukt 60'er-produkt med tikdøre og lignende. Det her er jo sådan lidt mere hardcore teknisk med metalkabinetter og radiorør i snorlige rækker, men det har en sjælden skønhed, og det har jo den fordel også, at noget af teknologien er synlig. Det er jo ikke nemt at se, hvad der foregår inde i en tablet eller en smartphone i dag. Her er det mere synligt, hvor man opbevarer en bit inde i et af radiorørene eller inde i et af ferritkernerne. Og man kan bedre forholde sig til, hvordan en computer fungerer, når man ser nogle af de gamle. Og det er selvfølgelig også noget af det, vi vil udnytte i vores formidling. Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy. I indslaget her om DASK, som også har det her tilnavn, den gamle dame fra Valby, der medvirkede Finn Werner Nielsen, formand for Datahistorisk Forening, og Jakob Krarup, professor emeritus, Datalogisk Institut. Bare lige for at nævne, så DASK, den lavede faktisk beregninger på brobyggerier, den lavede folkeafstemningsoptællinger, den lavede lønudbetalinger til Nilfisk, og den lavede undersøgelser til Observer, så den også sidder og lavede statistik. Fra de her gamle computer, der skal vi til en gammel sag. Det er sagen om Julian Assange, der snart på 6. år sidder fast i en ambassade i London. Han søgte politisk asyl hos Ecuador i 2012, og siden da er han blevet ecuadoriansk statsborger, men han kan alligevel ikke forlade den her ambassade, uden at blive anholdt af de engelske myndigheder, fordi han i sin tid overtrådte sine kautionsbetingelser. Alle andre sager mod ham er frafaldet, bortset fra truslen om en engelsk udlevering fra England til USA. I tirsdag skulle den engelske kautionssag så endelig afgøres. Jeg talte med dokumentarist Niels Ladefod, der følger sagen direkte fra ambassaden og fra retssalen. Her i telefonen har jeg fat i Niels Ladefod. Du har fulgt den her sag med Julian Assange, som har kørt her i dag. Hvor, kan du starte med at fortælle, hvor befinder du dig lige nu? Jamen, lige nu befinder jeg mig i Westminster Magistrates Court i London, og er lige kommet ud af retssagsrum nummer 1, efter der er affaldet dom. Og så er vi jo nødt til at spørge, hvad er der sket? Jamen, det der så er sket, det er, at dommeren har gået igennem de 4 punkter under public interest claim, som Mark Summers, Julian Sanchez legal representation har udgivet for, hvorfor de skulle revoke, eller hvorfor de så ikke skulle opretholde den her arrestordre. Og på alle 4 punkter har dommeren sagt nej og konkluderet, at de opretholder dommen af arrestordren mod Julian Assange, hvis han skulle gå ud af ambassaden. Så det vil kort sagt sige, at hans situation lige nu, det er faktisk fuldstændig den samme, som den dybest set har været hele tiden, på den måde, at han bliver anholdt, hvis han træder ud af den ecuadorianske ambassade? Lige nu ser det fuldstændig magen til ud, og hvis han træder ud af ambassaden, kan Julian Assange regne med, at han bliver anholdt. Politiet og Crown Prosecution Service her har også sagt, at de ikke vil tillade at give Julian Assange diplomatisk status af Ecuador, så han kunne rejse ud fredeligt. Så ja, lige nu vil han blive anholdt og stillet for en retsdom her. Der har været ellers en hel del ballade i løbet af den her uge, der har blandt andet kommet frem, at England ligesom har forsøgt at trække den her sag længere, end det egentlig var nødvendigt, fordi de faktisk allerede i 2013, et år efter han er kommet ind, der siger svenskerne, at de gider ikke at opretholde den her, den her internationale arrestordre på ham. Og så siger englænderne, at det skal de. Det har der været skrevet lidt om i pressen. Ja, det er en lidt underlig ting, og det var også en af de argumenter, der blev fremlagt her, for at Sverige og England har forsinket hele processen, og derfor er medskyldig eller selv er skyld i, at der aldrig nogensinde er kommet nogen ordentlige retshøring ud af den her, de anklager, der har været mod, eller de her beskyldninger, der har været mod Assange. Dommeren sagde her i dag, at hun ville ikke spekulere på, hvad der kunne have været sket, som er en lidt underlig vurdering i mine øjne, synes jeg, fordi det viser jo helt klart, at der er blevet forsinket. Men hun henfører så til nogle domme i Sverige i forhold til, at Sverige også har prøvet at lade de her for at fremskynde retssagen. Ja. Du følger den her sag ret tæt, og du går ind og ud af ambassaden og har talt med nogle af de folk derinde. Hvad er de tænkt, hvad kan de gøre nu så? Jamen, det er lidt svært at sige lige præcis nu. Jeg synes, det store hele det er, at dommeren siger, at hun giver ret i og anerkender, at Assange havde frygt, at det var på grund af, at han frygtede at blive udleveret eller renderet til USA. Men at det ikke var grund nok for at gå ind på ambassaden. Igen en lidt underlig beslutning. Men hvis han nu går ud, så er der stadigvæk ikke blevet lavet nogen. Hvis han nu går ud af retten, så er der ikke blevet lavet en forklaring på, at der ligger en extradition request for ham. Så på en eller anden måde, så ligger der stadigvæk den her frygt. Det er stadigvæk ikke blevet opklaret. Der er stadigvæk ikke blevet henvisninger om, at der ikke ligger en extradition request for ham. Så på mange måder er det fuldstændig stalemat. Altså det står på samme måde, som det gjorde en uge siden. Nu er der bare afklaring på, at arrestordren bliver stående. Jeg synes, altså hvis min mening i forhold til, at jeg har fulgt det her de sidste 7 år nu, synes jeg i dag var ligesom mulighed for at komme videre i processen. Der er i min mening i min mening er den dom, der er fundet i dag, utilfredsstillende. Der var en hentydning til, for eksempel, som viser lidt, hvad er det for en verden, de forskellige mennesker lever her i, at Assange ikke havde været under detention, der lignede, der var uretfærdig i de 5 år, han har været på ambassaden. Fordi dommeren nævnte så, fordi han havde mulighed for at spise, hvad han bliver lyst. Fordi han havde mulighed for at dyrke gymnastik. Og så siger hun, fordi han havde mulighed for at gå ud på balkon og få sol. Og jeg ved ikke, om I har set billederne fra ambassaden, hvor I kan se den lille balkon, der ligger ud mod en meget, meget offentlig gade, hvor der stort set døgnet rundt står presse og håber på at få et lille billede af Assange. Og sige, at man har mulighed for at gå udenfor. Det bliver jo lidt en farse, synes jeg. Jeg har faktisk også set i en artikel i Guardian i dag, at man også argumenterede med, at han var jo, at man kunne sige, at han også levede i en verden inde i sin computer, og derfor så havde han det jo godt nok. Det har jeg også hørt, og det bliver da også lidt nævnt her i dag, at fordi han er, at Assange han er glad for computer og har brug for det, så har han ikke rigtig brug for mere i verden. Igen synes jeg, at der foregår nogle, og bliver lavet nogle udtalelser, som er men det lyder lidt som om, der bliver lagt op til, hvad der er pressen skal sige. Det er nogle super gode soundbits at lægge ud, og det er jeg sikker på, at vi nok skal høre masser af. Jeg synes, der er grund til at tænke på, om man så synes, hvad der er sket, eller ej, om man skal vælge side eller sådan, så sidder der et menneske inde på en ambassade, der har været der i 7 år. I had another talk. Senior executive of Google. Here is the paper. Which says... Senior executive of Google was literally in bed with the State Department. As symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Senior executive of Google was literally in bed with the State Department. This is how we do. Mens det her indslag de har kørt, så har professor Preben Bo Mortensen, videnskabelig leder på ISYK, leder af Center for Registerforskning og professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, og Thomas Birk Christiansen, formand for Patientdataforeningen og praktiserende læge. I har stået og talt en frygtelig masse sammen, og I også talt jer frem til i hvert fald enighed om noget. Hvad er det, I er blevet enige om? Jamen, vi er vel blevet enige om, at vi synes, at der skal informeres betydeligt bedre, både om de forskningsmuligheder, der er, de muligheder, der er for at slippe for at deltage i den forskning, hvis at man ikke har lyst til det, og så også, hvad der er af fordele og ulemper ved den type forskning her. Så det er i hvert fald noget, det er rart at høre, ikke at blive enige om noget som helst her inde i studiet her, godt på den gode måde. Det er jeg glad for at komme ud af det, vi kommer også til at beskæftige os mere med det i fremtiden. Vi skal også nå en enkelt lille nyhed fra aflyttets verden. Det var, at onsdag, der gik en ung mand, 19-årig Nicholas Cruz, ind på Marjorie Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida, med en automatrifle. Han dræbte 17 studerende og sårede over 20 i endnu en forfærdelig tragedie med skoleskyderier i USA. Men for at gøre det hele endnu værre, så havde han i månedsvis postet billeder til Instagram og Facebook, der i den grad indikerede, hvad han var ude på, men ingen har reageret, og det får mig til at tænke på, om det her overvågningssamfund, om det egentlig virker. 17 people killed in a mass shooting at a Florida high school. Say people, most of them kids. High school kids. We're learning more tonight about the 19-year-old suspect's weapons and about clues from his social media. CNN crime and justice reporter Shimon Prokopas joins me now with more. Hey, Shimon, thank you so much for joining us. Sure. You know, breaking news tonight is about what happened. I understand you have some new news tonight on the shooter's background check. What can you tell us? Yeah, so these are some of his Instagram posts, and we heard the sheriff there all day in his press conference raise issues with the social media, his background, their background check of him, and what they were able to find was really disturbing items on his social media pages. The items about guns, different things he talked about, killing law enforcement, and really concerning to them, and wondering, the police there wondering, why is it that when he expressed the words he used about killing, the pictures that he used of the weapons, why is it that no one went to police to report this? He certainly right now was not on the police, on the radar of the police, but certainly when you look at the type of items he was posting, open for anyone to see on Instagram, it raises a lot of questions for police as to why no one reported him. Det her klip, det var fra CNN, hvor man undrer sig over, at ingen har meldt den her 19-årige til politiet, da han jo lagde ting op på nettet igennem meget lang tid omkring alle sine nye våben. Han har truet med at skyde politifolk, han har delt terroristvideoer, og han har talt om skoleskyderier på sin Instagram-konto. Preben Bo Mortensen, du er som sagt videnskabelig leder på ISYK, leder af Center for Registerforskning og professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Hvordan, altså sådan noget som det her, der er der en masse snak om, at han for eksempel har været på antidepressiv medicin og sådan noget. Kunne man forebygge noget af det her ved for eksempel at have fået styr på sådan en mand der noget tidligere, eller hvad tror du? Jeg tænker, det her, det er et... Jeg vil umiddelbart tænke, at det her, det handler om at forhindre muligheden for at gøre det her. Det vil sige, at det er ikke så smart at lade sådan en mand have et halvautomatisk våben, der kan fyre 80 skud i minuttet liggende. Jeg er rigtig, rigtig ked af, hvis det her det bliver brugt til at stigmatisere mennesker med psykisk sygdom. Fordi det er altså sådan, at som gruppe er de ikke specielt farlige. Og ja, der er sikkert flere, der har begået sådan noget, der også havde en psykisk sygdom end folk som flest. Men det ville ikke flytte noget som helst at screene for psykisk sygdom, det tror jeg ikke på. Så derfor så skal man skulle måske stigmatisere folk, der våben salg i stedet for at gøre det med psykisk sygdom. Ja, det er jo nemt for mig som dansker at være enig i. Med det, så er aflyttet forbi for i dag. tak til vores to gæster, Preben Bo Mortensen, professor og videnskabelig leder på iPsyk, leder af Center for Registerforskning og professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, og Thomas Bier Christiansen, formand for Patientdataforeningen og praktiserende læge. Teknikken den stod Jens Marotz for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, her hvor der det hele bliver skrevet i bøger, sorte og røde bøger, alle flyvende rundt i et tomt digitalt rum, ventende på, at nogen uddrager endnu en mening af os, mens vi bare drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.